صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, bütün insanların en büyük sermayesi olan zaman, her an kişinin aleyhine işlemeye devam ederek kendisi için takdir edilen ecele doğru akmaktadır. Takdir edilen ecelin yeri ve zamanı belirli iken, bu zaman dilimi içinde yapılabilecek ibadetler ve amellerin ise belirsiz bırakılmış olup, bu zaman diliminin doldurabildiği kadar ihlasla, ibadetlerle doldurulması, ahirette terazinin amel kefesinin ağır basmasına sebep olmaktadır. Allah-u Teala'nın kendisine yardım ettiği ve nice az insana verilen zaman nimetinin doğru kullanılmasındaki muvaffakiyet sonucu terazisini kısa zamanda dolduran bir mümin şüphesiz kendisine büyük bir lütuf verilmiş kişidir. Ahiret hayatının hak edenleri için derece derece yaratılması, her kata yerleşenlerin bir alt kattakine nispeten daha nasipli ve üsttekine nispeten ise daha kısmetsiz oluşu, zaman nimetinin kullanılmasındaki zaafa işaret ettiği gibi, aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden uzak yaşamaya da işaret etmektedir. Ahiretin tarlası sayılan dünya hayatında ahiret için çalışarak ahireti kazanmak isteyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilim ve hikmet kokan hadislerini hayatlarına geçirmek zorundadırlar. Zühd ve takva hayatı her Müslümanın ahiretini kazanmasındaki en büyük paya sahip olduğu bir gerçektir. Zühd ve takva hayatı çoğu zaman insanların gündelik hayatlarının çok uzağında güç yetiremeyecekleri ancak mistik güçlere sahip insanların yapabildiğine inanmak ya da Müslümanlarla beraber değil de adeta bir dağ başında kendini ibadete kapatarak yaşayan insanların yapabileceğine inanmak büyük bir yanlışlıktır. Allah-u Teala katında en değerli insan, imanı en kuvvetli insandır. Bu durum ise şüphesiz ibadet ve itaatlere dayalı salih amelleri yerine getirmekle alakalıdır. Fakat bazen mümin kardeşin sıkıntısını gidermek, bazen selamlaşarak güler yüz göstermek, bazen onu ziyaret etmekle ulaşılabilecek ecir derecesi farz olan bir ibadeti yapmak kadar önem arz etmektedir. Çok büyük bir hazırlığı ve ilmi birikimi gerektirmeyen, fakat yapıldığı takdirde ise büyük faydalar sağlayan amellerden bir tanesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin belirtmiş olduğu şu hadisi şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilen bir hadise göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir buyurulmuştur. Bazı rivayetlerde ise bu mana kişinin imanının güzelliğinden olduğu da zikredilmektedir. Hadiste gerek söz ve gerekse fiil yönünden kişiyi ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzel olduğunun alameti olarak ifade edilmiştir. Aklı selim sahibi, temiz fıtrat üzere olan herkes, nelerin faydalı, nelerin faydasız olabileceğini idrak edebilmektedir. Bu temyiz gücü, insanların fıtratlarına yerleştirilmiş bir kabiliyetten kaynaklanmaktadır. Bu hadise göre, nelerin faydalı, nelerin faydasız olabileceği her ne kadar kişilerin özelliklerine göre değişiklik arz etse bile, hadiste asıl dikkat edilmesi gereken nokta, bir şeyin kişinin zihnini meşgul ederek onu asıl maksadından ve hedefinden uzaklaştırarak asıl maksat ve hedefi haline getirmesi kastedilmektedir. Sevgili dinleyenler, ömrümüz boşa geçirilecek kadar ucuza indirgenmemelidir. Salih amellerle doldurulması gereken, her anı diğer andan farklı olması gereken ömrümüzün her anı ibadet ve taat üzere geçmelidir. Kendilerine takdir edilmiş zaman dilimini ne kişinin ibadetlerine, ne kulluğuna, ne ahlakına değer şeylerle dolduramayanlar ahirette pişman olup da hayatın tekrar kendilerine verilmesini talep edenlerdir. Bir defa ele geçen bu fırsat, herkesin ilk ve son şansıdır. Kişiyi ilgilendirmeyen boş şeylerden uzak kalmak, kişinin kendisini Allah-u Teala'dan uzaklaştırarak, onu hatırlamakta, adını ıslak tutmaktan gaflette bırakacak tüm meşgaleler, aslında şeytanın insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden ve arkalarından verdiği vesveselerden başka bir şey değildir. Hayatı anlamsızlaştıran, hiçbir değer katmayan, imana ve amellere yönelik hiçbir fayda sağlamayan, kıyamette insana faydası olmayan uğraşılardan uzak durmak, elbette ki imanın ikmaline yönelik olmakta, bu ise imanın güzelleşmesine, imanın ziyadeleşmesine sebep olmaktadır. Bu uğraşlarda gereksiz şeyleri terk etmekten kaçınmak, kişinin ilgilenmek istemediği, arzu etmediği şeylerden vazgeçmek değil, aksine arzu ettiği, hevasının istediği şeylerden uzak kalmak uğraşmamak kastedilmektedir. Diğer bütün ibadetlerde olduğu gibi Allahu Teala'nın hoşlanmadığı ve kişinin imanının güzelliğine alamet olan bu davranış bir niyet ve kasıt ile olmadıkça sahibine de fayda vermemektedir. Şeriatın bir emri Allahu Teala'nın hoşnutluğu gözetilerek yapılması imanın güzelliğinin alameti olarak sayılmaktadır. Sevgili dinleyenler, iman kalbe yerleştikten sonra Allahu Teala'nın emir ve ahkamları ile terbiye ve tasfiye olan kalpten fısk ve fahşa üzere bir amel sadır olması imkansızdır. Dolayısıyla imanın kalbe yerleşmesi amelleri etkilemekte, bununla insan Allahu Teala'ya olan iman bağını amellerle kuvvetlendirerek Allahu Teala katındaki seviyesini yükseltebilmektedir. Bu durum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisinde ifade buyurduğu gerçektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu, emin olduğu kişidir buyurulmaktadır. Bu hadis içerisinde birçok hakikatler bulunan hadislerdendir. Kişinin imanının ve İslam'ının güzelliği bir anlamda diğer Müslümanların katındaki değerinden, onların değerlendirmesinden de anlaşılmaktadır. Mesele, bir kişinin imanının ve İslam'ının güzelliğine şehadette bulunmak gibi önemli bir mesele olunca, bu durum birkaç kişinin görüşüne bırakılmamış, belki Müslümanların genel yapısı içinde hepsinin ortak görüşü üzerine bırakılmıştır. Tam bir teslimiyeti ifade eden Müslümanlık güzel olunca, bu güzellik kişiye bir faydası olmayan ve onu ilgilendirmeyen bütün haramları, şüpheleri, mekruhları ve ihtiyaç duymadığı mübahları terk etmeyi gerekli kılar. Kişinin imanı ile Müslümanlığı mükemmel hale gelince, malayani şeylerin hiçbirisi kendisini ilgilendirmez, ilgisi dışında kalmaktadır. Hiç şüphesiz bu durum yine sanki Allah'ı görüyormuşçasına kulluk yapmak olan ihsan derecesine ulaşmaktır. Kul her ne kadar Rabbini göremese de Allahu Teala kullarını her an görmektedir. Sevgili dinleyenler, öyleyse kulun Allah'a yakınlaşarak ve kalbi müşahede ile onun yakınlığını, her davranışının Allahu Teala tarafından kontrol edildiğini kalbine yerleştirerek ibadet etmesi, imanın dolayısıyla kişinin İslamlığının güzelliğine en büyük alamet sayıldığı gibi, kullukta asıl hedeflenen maksat da bu olmaktadır. Sözünü ettiğimiz bu durum, İslam dini açısından kişiyi ilgilendirmeyen, her şeyin terk edilerek kendisine gerçekten ahirette fayda verecek amellere özen göstermesi ile mümkündür. İnsanların ne dünyalarına ne de ahiretlerine fayda vermeyen konular ve tartışmalar etrafında hayatı geçirmek büyük bir hüsran olarak ahirette kendisini gösterecektir. Çünkü malayani konuşan kişi doğrudan kesinlikle uzak olmakta ve birçok yanlış içine girmektedir. Ünlü fakihlerden İmam Kerhi rahmetullahi aleyh şöyle buyurmaktadır. Kulun malayani söz söylemesi Allah tarafından terk edildiğini gösterir buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, gerçekten dilini ve elini Allah-u Teala'nın istemediği, razı olmadığı söz ve fiillerden koruyanlar, Allah-u Teala'nın büyük, görünmez bir koruması altındadırlar. Bu tür insanlar Allah-u Teala'nın kontrolünde, ondan bir rahmet ve bereket üzere oldukları gibi, bunun aksine dilinden ve elinden emin olunmayan insanlar için ise Allah ancak onların kıyametteki azaplarını arttırmaktadır. Allah'ın koruması olmadığı, himaye etmediği bir insanı görmek istiyorsanız, çok konuşarak gevezelik yapan, haktan ve adaletten ayrılarak insanları fitne ve fucura sevk eden insanlara bakmak yeterlidir. Sevgili dinleyenler, kişinin imanını arttırarak Müslümanlığını güzelleştirmesi sonucu elde edeceği sevap da artmaktadır. Buna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Biriniz Müslümanlığını güzelleştirirse işlediği her bir iyiliğin sevabı 10 katından 700 katına kadar katlanarak yazılır. İşlediği her kötülük de Allah'a kavuşuncaya kadar hep misli ile yazılır buyurulmuştur. Hadise göre hayır ve hasenatın 10 katına katlanması kesin olmakta, fazlası ise Müslümanlığın güzelliğine, niyetindeki ihlasına, o amele duyulan ihtiyaca göre değişiklik arz etmektedir. Rabbim, imanını güzelleştirerek İslamlaştıran, hayırlı mümin kullarından olmamızı hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.